Mihail Şolohov, Alyoşka'nın Yüreği. Seslendiren Akın Altan. Üst üste iki yılda kuraklık, müciklerin tarlalarını yakıp kavuruyordu. Üst üste iki yıldır Kırgız steplerinden insafsız bir doğu yeli esiyor, tahılların kızarmış başaklarını didik didik ediyor, müciklerin rengi atmış stepe dikili gözlerini, damla damla akan acı gözyaşlarını kurutuyordu. Alyoşka'nın gözünde kuraklık kocaman, gözsüz bir adamdı. Yol iz bilmeden yürüyor, ellerini kasabalarda, çiftliklerde, köylerde gezdiriyor, insanları boğuyordu. Neredeyse sert parmaklarıyla Alyoşka'nın yüreğini sıkacak, öldürecekti onu. Kocaman sarkık bir göbeği, tombul bacakları vardı Alyoşka'nın. Parmağıyla mavimtırak kırmızı baldırına dokununca önce küçük bir çukur oluşuyor, sonra çukurun üstündeki deri ağır ağır kabarcıklar halinde şişiyor ve parmağının dokunduğu yer yavaş yavaş kırmızı kan doluyordu. Alyoşka'nın kulakları, burnu, şakakları, çenesi patlayacak gibi gergin bir deriyle örtülüydü. Kurumuş vişne kabuğu gibi bir deriyle. Gözleri o kadar içeri kaçmıştı ki boş göz çukurları gibi görünüyorlardı. 14 yaşındaydı Alyoşka. Alyoşka 5 aydır ekmek yüzü görmemişti. Alyoşka açlıktan şişiyordu. Bir sabah erkenden çitin dibindeki çiçekler ballı bir koku yayar, arılar onların sarı taç yapraklarında baygın baygın salınırken, çiğle yıkanmış sabah saydam bir sessizlikle çınlarken, Alyoşka rüzgardan sallana sallana hendeğe kadar yürüdü. İnliğe inliğe uzun süre hendeyi aşmaya çalıştı ve çiğden terlemiş çitin dibine oturdu. Sevinçten başı tatlı tatlı dönüyor, kaburgalarının altı kaşınıyordu Alyoşka'nın. Nasıl dönmesin? Mor ve hareketsiz bacaklarının yanında henüz ılık bir tay leşi yatıyordu. Komşunun kısrağı gebeydi. Sahipleri dikkat etmemişler, çiftliğin boğası otlakta kıvrık boynuzlarıyla karnı burnunda kısrağın göbeğini süsmüştü. Kulun atmıştı kısrak. Ipılık, kanı soğumamış tay çitin dibinde yatıyordu. Yanında oturan Alyoşka, boğum boğum ellerini yere dayamış, gülüyor gülüyordu. Alyoşka olduğu gibi kaldırmayı denedi. Gücü yetmedi. Eve dönüp bir bıçak aldı. O çite varıncaya kadar kulunun yattığı yerde köpekler toplanmış, hırlaşıyor ve pembemsi eti tozlu toprağın üstüne sürüklüyorlardı. Alyoşka'nın çarpılan ağzından bir "Ah!" çıktı. Sendeleyerek, elindeki bıçağı sallayarak köpeklere doğru koşmaya başladı. İncecik bağırsaklara dek hepsini toplayıp bir yığın yaptı, iki seferde eve taşıdı. Alyoşka'nın küçük kara gözlü kız kardeşi bu lifli etten fazla yediği için akşama doğru öldü. Anası uzun süre toprak döşemenin üstünde yüzü koyun yattı, sonra kalktı, kül rengi dudaklarını güçlükle oynatarak Alyoşka'ya döndü. "Ayaklarından tut." Kaldırdılar. Alyoşka ayaklarından, annesi kıvırcık saçlı başından tutarak bahçenin arkasındaki hendeğe götürdüler. Üstünü biraz toprakla örttüler. Ertesi gün komşunun oğlu sokakta sürünen Alyoşka'ya rastladı, yüzüne bakmadan burnunu karıştırarak "Lyoşa, bizim kısrak kulununu atmış, köpekler parçalamış onu," dedi. Alyoşka kapıya yaslanmış, susuyordu. "Sizin Nyurutka'yı da hendekten kazıp çıkarmışlar ve karnını yemişler." Alyoşka döndü, sesini çıkarmadan, arkasına bakmadan yürümeye başladı. Çocuk tek ayağının üstünde seke seke bağırdı arkasından. "Annem diyor ki, papazsız ve mezarlıktan başka yere gömülenleri cehennemde şeytanlar paralayacakmış. Duydun mu Lyoşka?" Bir hafta geçti. Alyoşka'nın diş etleri iltihaplanmıştı. Sabahları midesine alt üst eden açlıktan kara ağaç kabuklarını kemirirken ağzındaki dişler sallanıyor, dans ediyor, boğazına kramplar giriyordu. 3 gündür yerinden kalkmadan yatan anası Alyoşka'ya fısıldadı. "Lyonya, gitsen de bahçeden biraz süt leğen yolsan." Bacakları kütük gibiydi Alyoşka'nın. Kuşkulu kuşkulu onlara baktı ve sırt üstü yattı. Dudaklarını kesen acıdan kelimeleri uzata uzata "Oraya kadar gidemem anneciğim," dedi. "Rüzgar yıkar beni. Aynı gün Alyoşka'nın ablası Polka, takma adı Makarçiha olan zengin komşu kadının ırmağın öte yanına bostanda ot ayıklamaya gitmesini gözledi. Bahçelerin içinde parlayarak ilerleyen sarı başörtüsünü gözleriyle izledikten sonra pencereden Makarçiha'nın evine girdi. Bir iskemlenin üstüne çıkıp ocağa uzandı. Tencerenin kenarından perhiz çorbası içti, patatesleri içinden eliyle çıkardı. Yemekten bitkin düşünce yattığı yerde başı ocağın üstünde, ayakları iskemlede uyuyakaldı. Öğle vakti iri yarı ve öfkeli bir kadın olan Makarçiha geri döndü. Polka'yı görünce bir çığlık attı, bir eliyle darmadağın saçlarına yapıştı, öbür eliyle de demir ütüyü kavrayıp sesini çıkarmadan başına, yüzüne, güm güm öten göğsüne vurmaya başladı Polka'nın. Alyoşka kendi avlularından Makarçiha'nın sağa sola bakınarak Polka'yı ayaklarından sürüyüp merdivenlerden indirdiğini gördü. Polka'nın biçimsiz etekliği başının yukarısına çıkmıştı. Saçları avlunun tozunu süpürüyor ve toprağın üstünde kandan bir yol çiziyordu. Geceliğin bahçe toprak nemi, ısırgan çiçeği ve baygın baygın liken kokuyordu. Köhnemiş çit boyunca dul avrat otları yolu nöbetlerini hiç değiştirmeden bekliyorlardı. Alyoşka gece bahçeye çıktı, uzun uzun Makarçihaların avlusuna, mikalı pencerelere, bahçenin darmadağın yeşilliğine serpilmiş ay ışığına baktı ve sessizce Makarçihaların kapısına doğru yürüdü. Ambarın altında bağlı köpek zincirini şıngırdatmaya ve havlamaya başladı. "Sss, Serko, Serko." Alyoşka dudaklarını uzatıp yılışık bir ıslık çaldı. Köpek sustu. Alyoşka bahçeye kapıdan değil, çitten atlayarak girdi. El yordamıyla sürüne sürüne çalılar ve dallarla örtülmüş bodruma geldi. Kulak kabartıp zinciri şıkırdattı. Bodrum kilitli değildi. Kapağı kaldırdı, büzülerek merdivenlerden aşağı indi. Alyoşka Makarçiha'nın mutfaktan fırladığını görmemişti. Makarçiha gömleğini toplayarak sıçraya sıçraya avlunun ortasında duran arabaya kadar koştu, ön tekerlekleri tutan mili çekerek çıkardı ve bodruma doğru atıldı. Dikenleşmiş saçlı başını aşağıya sarkıttı, Alyoşka kararan gözlerini kapatmış, soluk bile almadan testiden süt içiyordu. ''Ah, boğazı tıkanasıca! Ne yapıyorsun it oğlu it?'' Birden ağırlaşan testi Alyoşka'nın soğuyan parmaklarından kaydı, merdivenin kenarına çarparak paramparça oldu. Makarçiha taş gibi düştü bodruma. Alyoşka'yı omuzlarından kavrayıp kolayca kaldırdı. Sesini çıkarmadan büzülmüş dudaklarıyla ara sokağa çıktı, çit boyunca dereye kadar yürüdü ve gevşek vücudu suyun kıyısındaki çamurun içine attı. Ertesi gün teslis yortusuydu. Makarçiha evin içine kekik ve ölmez otu serpmişti. Sabahtan ineği sağdı, sürüye kattı, çiçekli, çizgili bayramlık çalını çıkarıp başını örttü ve Alyoşka'nın anasına gitti. Girişteki kapı ardına kadar açıktı. Süpürülmemiş odadan bir leş kokusu geliyordu. İçeri girdi. Alyoşka'nın anası bacaklarını toplamış, elini ışığa siper etmiş, karyolada yatıyordu. Makarçiha, işlenmiş tasvire dört başı mamur bir hat çıkardı. ''Merhaba, Anisimovna.'' Sessizlik. Anisimovna'nın ağzı çarpık bir biçimde açılmış, sinekler yanaklarında dolaşıyor, ağzının içinde buhuk buhuk vızıldıyorlardı. Makarçiha karyolaya doğru bir adım attı. ''Bey gibi geç vakte kadar uyuyorsun şekerim. Doğrusu ben de evini satıp satmayacağını bir yol sormaya uğramıştım. Biliyorsun, gelinlik kızım var. Damadı yanımıza almak istiyorum. Ne o, uyuyor musun yoksa?'' Dokundu ve batıcı bir soğuk yaktı elini. Kısa bir çığlıkla ölünün yanından kaçmak istedi. Kapıda rengi kireçten daha beyaz olmuş Alyoşka duruyordu. Kapının sökesine tutunmuştu. Her yanı kan çamur içindeydi. ''Ben sağım teyze. Öldürme beni. Bir daha yapmam.'' Alyoşka alacakaranlık basmadan önce kıvır kıvır tozdan halılar serilmiş sokaktan, meydandan sıvaları dökülmüş kilise duvarının yanından gölge gibi geçti. Okulun yanında, asık yüzlü akasyaların altında papaza rastladı. Papaz kiliseden çıkmış, iki büklüm, bir torba börek ve tuzlu et taşıyarak yürüyordu. Alyoşka dudaklarını çarpıtarak hırıldadı. ''İsa aşkına!'' ''Allah versin!'' ve kamburunu çıkararak cübbe altlığının içinde ayakları dolana dolana uzaklaştı papaz. Derenin kıyısındaki tuğla, samanlıklarla ambarlar tahıl doluydu. Avlunun içinde saç damlı bir ev vardı. 32 numaralı Don İyaşe Komiserliği satın alma bürosu. Samanlık sundurmasının altında bir sahra mutfağıyla iki cephane arabası duruyor, ambarların yanındaysa ayak sesleri duyuluyor, temizlenmemiş süngü uçları pırıldıyordu. Koruma müfrezesiydi bu. Alyoşka, nöbetçinin arkasını dönmesini bekledi ve ambarın altına kayıverdi. Daha sabahtan tahılın deliklerinden sarı bir pınar gibi aktığını görmüştü. Sert tanelerden bir avuç alıp açgözlülükle çiğnemeye başladı. Arkasından gelen bir ses aklını başına getirdi Alyoşka'nın. ''Kim var orada?'' ''Ben... Kimsin sen?'' ''Alyoşka... Çık bakalım.'' Alyoşka ayaklarının üzerinde doğruldu, gözlerini yumdu, yüzünü avuçlarıyla kapatarak tokadı bekledi. Uzun süre durdular. Sonra ses iyi yürekli bir homurtuyla ''Benim oraya gidelim Alyoşka.'' dedi. ''Haşlanmış buğday var bende.'' Alyoşka, adamın kambur burnunun üzerindeki mat gözlükleriyle hiç de kızgın olmayan gülümsemesini görecek kadar zaman bulmuştu. Gözlüklü, uzun bacaklarını sopa gibi ölçülü ölçülü atarak yürüdü, Alyoşka sendeleyerek ve ellerinin üzerine düşerek seyirtti arkasından. Satın alma bürosunun koridorundaki sağdan ikinci kapının üzerinde, ''Siyasal Komiser Sinitsin'' yazılıydı. İçeri girdiler. Gözlüklü, yağ kandilini yaktı, bacaklarını genişçe açarak bir tabureye oturdu, haşlanmış buğday dolu bir çömlekle yarım şişe ayçiçeği yağını Alyoşka'nın burnuna kadar uzattı. Alyoşka'nın şakaklarının kıpırdayışına ve avurtlarının şişişine bakmaya başladı. Sonra kalktı, çömleği aldı. Alyoşka'nın sihirli parmakları çömleğin kenarına yapışmıştı. Başı sarsılarak hıçkırdı. ''Buğdayına kıyamadın değil mi, cimri?'' ''Kıyamamak değil, budala. Böyle avuç avuç yersen geberirsin.'' Ertesi gün Alyoşka Şafak'la birlikte satın alma bürosu avlusuna geldi. Kırık eşiğin üstüne oturdu. Dişlerini gıcırdatarak üstünde ''Siyasal Komiser Sinitsin'' yazan kapının açılmasını ve eşikte gözlüklünün görünmesini bekledi güneş yükselene kadar. Gözlüklü kalktığı zaman güneş tuğla samanlıkları aşmıştı. Merdivenlere çıkan gözlüklü burnunu oynattı. ''Pis bir koku var sende galiba Alyoşka.'' Alyoşka, ''Ben yemek yemek istiyorum.'' diye homurdandı ve gözlüklüyü aşağıdan yukarı doğru süzdü. ''Şimdi bir lapa kaynatırız ama sende pis bir koku var Alyoşka.'' Alyoşka yalın ve becerikli konuştu. ''Makarçıya bana vurmuştu. Şimdi de hava sıcak. Başım kurtlandı.'' Gözlüklünün rengi attı. Bir daha sordu. ''Kurt mu var sende?'' ''Başımda çok fena ısırıyorlar.'' Alyoşka kandan birbirine kaynamış kenevir demetini başından aldı, gözlüklü Alyoşka'nın başındaki yuvarlak irinli yaraya baktı. Beyaz kurtların irinin içinden başlarını çıkardıklarını görünce merdivenden aşağı sarktı ve öğürmeye başladı. Alyoşka yüreklenmişti. ''Onları bir çöple çıkarıp deliğin içine gaz döksene. Gaz öldürür kurtları değil mi?'' Gözlüklü ucu sivriltilmiş bir çöple kaypak kurtları yaranın içinden atarken Alyoşka ağlamaklı sesler çıkarıyor ve tepiniyordu. O günden sonra da bir dostluk kuruldu aralarında. Alyoşka her gün sürüne sürüne satın alma bürosuna geliyor, bir sahanın içinden yulaf unu yağ atıştırıyordu. Çok ve aç gözlülükle yiyor, üzerinde her zaman meraklı, okşayıcı bir bakış hissediyordu yerken. Otlağın öte yanında hışırdayan mısırların oluşturduğu yeşil duvarın arkasında arpalar çiçeklenmişti. Başaklar kabarmış ve taze, sütlü tanelerle dolmuştu. Alyoşka her gün ekinlerin yanından geçerek satın alma bürosunun atlarını otlatmaya götürüyordu. Ayaklarına köstek vurmadan pelinli yamaçlara, boz, perçemli step otlarının üstüne salıyor, kendisi de ekinlerin içine giriyordu. Boylu arpa sapları sıkışıyor, yer açıyorlar ve Alyoşka dikkatle ekini ezmemeye çalışarak uzanıyordu. Sırt üstü yatarken bir başağı avucunda ovalıyor ve midesi bulanana kadar yumuşak, kokulu, sertleşmemiş ak bir sütle dolu tanelerden yiyordu. Bir gün atları stepe getirmişti Alyoşka. Uzun süre uğraştı. Huysuz, tepen bir kısrağın çevresinde dört döndü. Yelesinin içindeki dul avrat otlarını çıkarmak, derisindeki kurumuş çamur tabakasını temizlemek istiyordu. Kısrak, kararmış dişlerini gösteriyor, kapmaya ya da tepmeye kalkıyordu. Sonunda Alyoşka çevik bir hareketle kuyruğuna yapıştı. O sırada arkadan bir ses duyuldu. ''Hey Alyoşka, yeter aylak aylak gezdiğin. Bana yardımcı gelir misin? Yiyeceğim benden. Hadi bir de pabucu uydurayım sana.'' Alyoşka kısrağın kuyruğunu bıraktı, arkasına baktı. Az ötede Hutor'un zengini İvan Alekseyev duruyor, gülümseyerek Alyoşka'ya bakıyordu. ''Irgatlığa gelir misin, söyle. Bendeki yemek yemektir ha. Süt mü? Hepsi var.'' Alyoşka hiç düşünmedi, işe ve ekmeğe sevinip hemen ağzından kaçırdı. ''Gelirim, İvan Alekseyev.'' ''İyi, pılı pırtını topla, akşama gel.'' İvan Alekseyev yürüdü. Mısırların arasından rengi atmış gömleği görünüyordu. Çıplak giyinmesi bir tek kuşak bağlamakmış derler. Ne hısımı vardı Alyoşka'nın ne akrabası. Varları yokları olan evli avlusunu annesi ölmeden önce yok pahasına komşulara satmıştı. Evi dokuz avuç una, bahçesini darıya. Evin önündeki otlukları makarçıya bir çömlek sütü almıştı. Alyoşka'nın bütün malı babasının kaftanıyla annesinın eski keçe çizmeleriydi. Sürünün otlaktan geldiği saatte Alyoşka İvan Alekseyevlere yollandı. Karısı mutfağın yanına bir hasır sermiş, ailece yere oturmuş, akşam yemeği yiyorlardı. Alyoşka'nın burun delikleri pişmiş koyun etinin kokusunu alınca genişledi. Tükürüğünü yuttu, kasketini mıncıklayarak bir yanda duruyor, ''Kadın akşam yemeği verseydi bari.'' diye düşünüyordu. Oralı olan yoktu. Kadın bağırıp çağırıyor, tencereleri şangırdatıyordu. ''Bir asalak daha getirdin. Çalıştığından daha fazla ziflenir. Yol ver gitsin Alekseyeviç. Nemize gerek bu zamanda?'' ''Sus avrat! İki tane deliğim var, burnunu çek!'' İvan Alekseyev'di bu. Sakalını elbisesinin koluna silerek konuşuyordu. Bu sözle de kesildi konuşma. Alyoşka'nın ilk çalışması değildi bu. Babasına çekmişti. İşe yatıyordu eli. 7 yaşındayken sığırtmaçlık etmiş, öküz kuyruğu bükmüştü. 3 gün içinde alıştı. Patronunun geliniyle birlikte değirmene gidip geldi, otlakta ot yığdı. Samanlığın sundurması altına seriyordu yatağını. Daha ilk gece patron sundurmanın altına gelmiş, pis pis soğan kokan nefesiyle ''Eğer burada sigara içmeye kalkacak olursan itmemesi'' demişti. ''Kafanı kendi elimle koparırım. Sakın ha!'' ''Yapmam dayıcığım.'' ''Hadi, sakın ha!'' Gitmişti. Alyoşka'yı uyku tutmamıştı. İkinci gece de öyle. Tarlada çalışmaktan kolları, bacakları sızlıyor, sırtı ağrıyor ve uykusu gelmiyordu. Üçüncü gün sabahın erken saatinde bir koşu büroya geldi. Gözlüklü, merdivenlerde ofluya pufluya yıkanıyordu. ''Nerelerdeydin Alekseyev?'' ''Irgatlığa girdim.'' ''Kimin yanına?'' ''İvan Alekseyev için. Uçta oturur.'' ''Peki kardeşçik, akşam uğra bir yol bana. Bunun üzerine konuşalım biraz.'' Alyoşka akşam hayvanları suvardı. Büroya geldi. Gözlüklük kitaplarına dalmıştı. ''Okuma yazman var mı senin Alekseyev?'' ''Cemaat okulunda öğrenmiştim. İmzamı atabilirim.'' ''Gel bakalım benimle.'' Koridorda yürümeye başladılar. Alyoşka sondaki kapının üstündeki tebeşirle yazılmış yazıyı heceledi. RKSM Kulübü. RKSM Kulübü, Rusça, Rusya Komünist Gençler Birliği. Yabancı ve anlaşılmaz bir şeydi. Gözlüklü içeri girdi. Arkasından da çekine çekine Alyoşka. Küçük odada portreler, solmuş kırmızı bir bayrak ve bazı çocuklar vardı tanıdık. Yüksek sesle kitap okuyorlardı. Kapının gıcırtısına yan gözle baktılar. Sonra gene masaya eğildiler. Alyoşka da kulak kabarttı. Patronların tarım işçilerini nasıl tutmaları gerektiği ve daha birçok şey üstüneydi okudukları. Alyoşka kulüpten gece yarısı döndü. Yırtık asırın içinde uzun süre sağa sola döndü. Çarpık ay ta şafak sökene kadar yüzsüz bakışlarını Alyoşa'nın suratından ayırmadı. İvan Alekseyev Alyoşka'ya ''Bana bak, it oğlu it'' dedi. İş akmalı elinden. Dalga geçtiğini bir görürsem, o saat atarım sokağa. Gider sokakta geberirsin. Alyoşka hem orak işinde hem armanda çalışıyor hem hayvanları topluyordu. İvan Alekseyi ise ellerini alacalı kuşağına sokup, suratında bir sırıtmayla ha babam geziyordu avlunun içinde. Bir bayram günü komşulardan biri İvan Alekseyev'e seslendi. ''Merhaba, İvan Alekseyev. Merhaba. Vicdan denen şeyin tümünü yitirdin mi sen?'' ''O nedenmiş öyle?'' ''Neden olacak? Yaptığın iş değil senin. Lyoşka'yı beygir gibi dört döndürüyorsun. Belini kırarsın oğlanın. Günaha girersin. Sen kendi işine baksana komşu. Başkasının evini gözlemek de ne demek?'' Ve de cehennemin dibine kadar yolum var. İvan Alekseyev sırtını komşusuna döndü, ağırbaşlı bir tavırla sallana sallana yürümeye başladı. Ama samanlığın köşesini döner dönmez, gür ve sarı sakalını dişlerinin arasında sıkmaya başladı, ana avrat sövdü ve komşusuna olan sağır öfkesini bir fırsatını buluncaya kadar içinin en sapa köşesine yolladı. O günden sonra da kin güttü yoksul komşusuna. Biçilmiş tarlasına giren ineğini yakaladı, iki gün iki gece yem vermeden bağlı tuttu. Alyoşka'nın sırtınaysa daha fazla iş yüklemeye ve olur olmaz nedenlerle insafsızca dövmeye başladı. Alyoşka gözlüklüye yakınmayı düşünüyor ama İvan Alekseyev'in bunu öğrenince kendisini kovmasından korkuyor, ses çıkarmıyordu. Kısa ve boğucu gecelerde samanlık sundurmasının altında yastığını acı gözyaşlarıyla ıslatıyor ve her akşam hayvanları suvarmaktan getirir getirmez harmandan geçerek, gizlene gizlene, çitlere sinerek kulübe kaçıyordu. Gözlüklüyle her gün karşılaşıyorlardı. Alyoşka'ya bulanık gözlüklerinin üstünden gülümseyerek bakıyor, sırtını sıvazlıyordu gözlüklü. Bir pazar günü kulübe hava kararmadan önce geldi Alyoşka. Küçük oda tıklım tıklım doluydu. Herkesin elinde tüfekler, gözlüklünün belinde de örme kayışlı bir kılıfla şişeye benzeyen parlak bir şey vardı. Gözlüklü Alyoşka'yı görünce yaklaştı gülümseyerek. ''Bizim yüreğe bir çete girmiş, Alekseyi'' dedi. ''Onlar köye girer girmez buraya gel. Kulübü savunmaya.'' Alyoşka neyin nasıl olduğunu sormak istiyordu. Ama o da çok kalabalıktı. Çekindi. Ertesi gün biçeri yağlıyordu Alyoşka. Mutfağa doğru baktı. Kapıdan patron geliyordu. İçi op etti Alyoşka'nın. Patronun kaşları çatıktı. Sakalını çekiştiriyordu yürürken. Gerçi ortalıkta yaramaz bir şey yok gibiydi. Ama Alyoşka çok korkuyordu patrondan. Çok insafsızdı cezalandırırken. Patron biçere yaklaştı. ''Geceleri nereye gidiyorsun sen, yılan yavrusu?'' Alyoşka susuyordu. Yağ kabı parmaklarının arasında titriyordu. ''Nereye gidiyorsun?'' diyorum. ''Kulübe.'' ''Ne? Kulübe mi? Sen bunun tadına baktın mı? Seni anasını...'' Patronun yumruğu baştan aşağı domuz kılı gibi sarı tüylerle kaplı ve gülle gibi ağardı. Alyoşka'nın ensesine vurdu, bacakları bükülüverdi Alyoşka'nın. Biçerin kanatlarının üzerine yüzüstü düştü, gözlerinden patlayan mısırlar gibi kıvılcımlar çıktı. ''Bırakacaksın haytalı, işine gelmiyorsa bas git. Cehennemin dibine kadar yolun var.'' Patron atları biçere koşarken gürledi. ''Allah rızası için yanımıza aldık, oysa tutmuş itoğlu itlerle işli dışlı oluyor. Sonra öbür yönetim gelecek, bir de senin gibi bir yılanın yüzünden derimi yüzecekler benim. Hele bir doğrul oraya, gösteririm ben sana.'' Alyoşka'nın dişleri seyrek ve iriydi ve de yüreği temizdi. Bugüne dek kimseye kızmamıştı. Anası bazen, ''Ah Lyonka'' derdi. ''Ben ölürsem mahvolursun sen. Piliçler pislikleriyle boğar seni. Kime çektim bilmem ki. Babanı huyu yüzünden vurmuşlardı maden ocaklarında. Her işe sokardı burnunu. Ama seni şimdi çocuklar gagalıyor. Daha sonra hiç kurtulamazsın sen ezilmekten.'' İyiydi Alyoşka'nın yüreği. Kendisine bir lokma ekmek veren patronuna kin tutar mıydı o hiç? Alyoşka kalktı, biraz soluklandı, arkasından gene vurmaya başladı patron. Bu kez de biçerin üstüne düşerken yağ döktüğü için. Güçlükle akşam etti Alyoşka. Hasırın altına girdi, başını yastıkla örttü. Alyoşka şafak sökmeden uyandı. Sokakta at toynakları takırdamış ve kapının önünde kesilmişti. Bahçe kapısının zinciri şıkırdadı. Ayak sesleri duyuldu, pencere vuruldu. Patron, hafif bir sesti. Fısıldar gibi. Alyoşka kulak kabarttı. Kapı açılmış, merdivenlere İvan Alekseyev çıkmıştı. Aralarında uzun uzun ve boğuk bir sesle konuştular. Samanlıktan bir ses geldi. Atlara biraz yem verseydik. Alyoşka başını biraz kaldırdı, kaputlu iki adamın eğerli atlarını avluya sokup merdivene bağladıklarını gördü. Patronla içlerinden biri harmana yöneldiler. Samanlığın yanından geçerken patron sundurmanın altına bir göz attı, yavaşça sordu. ''Alyoşka, uyuyor musun?'' Alyoşka büzüldü, burnundan hafif bir horlama koyuverdi. Bir yandan da başını azıcık kaldırmış, kulak kabartıyordu. ''Bir çocuk var yanında, güvenilmez.'' Bir dakika sonra harmanlığın kapısı gıcırdadı, patron bir yük samanla geçti. Arkasından kılıcı şakırdayan ve kaputunun eteği ayaklarına dolaşan yabancı biri yürüyordu. Alyoşka hırıltılı, boğuk bir ses duydu. ''Makineli tüfekleri var mı?'' ''Nerede?'' ''Büronun avlusunda iki takım kızıl var. Hepsi o. Bir de siyasal komiser, kantarcılar. Yarın gece yarısı konuk geleceğiz. Kazenli ormanındayız hepimiz.'' ''Gafil avlarsak hepsini keseriz.'' Merdivenin yanındaki atlardan biri kişnedi, ikinci kaputlu öfkeyle ''Tüh, lanet olası!'' dedi. Bir vuruş ve dans eden toynak sesleri duyuldu. Şafak sökmeden önce seyrelen karanlığın içinde iki atlı İvan Alekseyev'in avlusundan çıktılar ve eşkin bir tırısla yoldan Kazenlıy ormanına doğru sürdüler. Sabah kahvaltıda Alyoşka hemen hemen hiçbir şey yemedi. Gözlerini kaldırmadan oturdu. Patron yan bakışlarını kuşkuyla ona çevirdi. ''Niye yemiyorsun?'' ''Başım ağrıyor.'' Kahvaltının bitmesini zor bekledi. Gizlenerek harmana geçti, çiti açtı, koşa koşa büroya geldi. Siyasal komiser Sinitsyn'in odasına rüzgar gibi daldı, kapıyı çarptı ve trompet çalan yüreğini elleriyle bastırarak eşikte durdu. ''Nereden koptun böyle Alyoşka?'' Alyoşka dili dolaşarak geceki konukları, duyduğu kopuk kopuk konuşmaları anlattı. Gözlüklü tek kelime söylemeden sonuna kadar dinledi, sonra ayağa kalktı, Alyoşka'ya başıyla işaret ederek ''Biraz otur burada'' dedi ve dışarı çıktı. Alyoşka gözlüklünün odasında yarım saat kadar oturdu. Pencerede bir eşek arısı öfkeli öfkeli vızıldıyor, güneş ışığından demetler yerde oynuyordu. Avluda sesler duyan Alyoşka pencereden baktı. Merdivende gözlüklü ve iki kızıl ordu erinin arasında İvan Alekseyev duruyorlardı. Sakalı sarsılıyor, dudakları titriyordu. ''Bize iftira atmışlar. Görürüz, bakalım.'' Alyoşka hiç böyle görmemişti gözlüklüyü. Kaşları burnunun üzerinde birbirine geçmişti. Gözleri gözlüklerinin altından sert sert parlıyordu. Tuğla samanlığın kapısını açtı. Yan dönerek İvan Alekseyev'e sert bir tavırla ''Geç bakalım'' dedi. Alyoşka'nın patronu eğilerek samanlığa girdi. Kapı arkasından çarpılarak kapandı. ''Bak şimdi, böyle, böyle. Sonra bir, iki ve boş kovan atılır. Buraya şarjör konur. Gözlüklü elinin altında tüfeğin mekanizmasını şakırdatıyor ve gözlüklerinin üzerinden Alyoşka'ya bakarken gülümsüyordu. Akşam köyün üstüne katran birikintisi gibi bir karanlık oturdu. Kilise duvarının yanındaki alana Kızıl Ordu erleri zincir gibi yatmışlardı. Gözlüklünün yanında Alyoşka vardı. Alyoşka'nın tüfek kayışı kokuyordu. Fişek yatağı akşamın çiğinden terlemişti. Gece yarısı köyün uç tarafında, mezarlığın yanında bir köpek arkasından bir ikinci savlamaya başladı ve kulakları bir anda toynakların takırtısı doldurdu. Gözlüklü bir dizinin üzerinde doğruldu, sokağın sonuna nişan alarak bağırdı. ''Bölük! Ateş!'' Tak, tak, tak, tak. Duvarın arkasında ürkmüş bir yankı tekerleme gibi karşılık veriyordu buna. Alyoşka mekanizmayı iki harekette oynattı, boş kovana attı ve yeniden boğuk bir komut duydu. ''Bölük! Ateş!'' Geniş caddenin sonundan küfürler, silah sesleri, at kişnemeleri geliyordu. Alyoşka kulak verdi. Başının üzerinden uzun ve usanç verici bir vızıltı geçmişti. Bir dakika sonra başka bir kurşun Alyoşka'nın başının bir arşın üzerinden duvara çarptı. Üzerine tuğla parçaları serpildi. Caddenin sonundan tek tük ateş pırıltıları ve uzaklaşan at toynaklarının düzensiz gürültüsü geliyordu. Gözlüklü, yay gibi ayağa fırlayıp bağırdı. ''Beni izleyin!'' Koşmaya başladılar. Alyoşka'nın ağzı acılaşmış, kurumuştu. Yüreği göğsünden dışarı fırlayacak gibi çarpıyordu. Caddenin sonunda gözlüklü, ölmüş bir ata takılıp düştü. Gözlüklüyle yan yana koşmakta olan Alyoşka, önlerindeki iki kişinin çita atlayıp avluda koştuklarını gördü. Bir kapı çarpılarak kapandı. Kapı kolu şakırdadı. ''İşte oradalar! İki kişi eve girdiler!'' diye bağırdı Alyoşka. Gözlüklü, incinen ayağının üzerinden sekerek Alyoşka'nın yanına geldi. Avlunun çevresini kuşattılar. Kızıl ordelerleri mezarlık duvarının arkasına, bahçedeki nemli prenk üzümü çalılarının arkasına yoğun sıralar halinde yatmışlar, hendeğin içine sıkışmışlardı. Evin yastıklarla desteklenmiş pencerelerinden önce biraz ateş edildi. Tüfek patlayışlarının arasından boğuk sövgüler ve soluk soluğa kalmış insan sesleri duyuluyordu. Sonra her şey sustu. Gözlüklüyle Alyoşka yan yana yatıyorlardı. Şafak sökmeden önce ıslak bir karanlık kümeler halinde bahçede yüzmeye başlayınca gözlüklü kafasını kaldırmadan bağırdı. ''Hey, oradakiler, teslim olun! Yoksa el bombası atacağız!'' Evden iki el silah sesi geldi. Gözlüklü elini salladı. ''Pencerelere, ateş!'' Kuru net bir salvo patladı. Bir daha, bir daha. Evdeki iki kişi kalın, samanlı duvarların arkasına saklanarak pencereden pencereye koşarak tek tük ateş ediyorlardı. ''Alyoşka, senin boyun benden daha kısa. Hendekten samanlığa kadar sürün. El bombasını kapıya fırlat. Yoksa pek çabuk ele geçiremeyeceğiz onları. Şuradaki halkayı çekip fırlat. Sakın bekleme. Öldürür yoksa.'' Gözlüklü belinden şişeye benzeyen şeyi çözdü. Alyoşka'ya verdi. Alyoşka eğilirken nemli toprağa yapışarak süründü. Yukarıda hendeğin üzerinde kurşunlar çalıları biçiyor, soğuk soğuk çiğlerle ıslatıyorlardı onu. Samanlığa kadar süründü, halkayı çekti, kapıya nişan aldı ama kapı gıcırdamış, sarsılmış ve ardına kadar açılmıştı. İki adam eşiği açtılar. Öndeki 4 yaşlarında bir kız çocuğunu kucağında tutuyordu. Keten gömleği alacakaranlığın içinde akçıl akçıl parlıyordu. İkincisinin parçalanmış kazak pantolonu kan içindeydi. Kafasını yan yatırarak kapı sökesinin arkasından nişan almış duruyordu. ''Teslim oluyoruz. Ateş etmeyin. Çocuğu öldürürsünüz.'' Alyoşka evin içinden bir kadının eşeğe fırladığını, kollarını gererek kendini kıza siper ettiğini gördü. Arkasını döndü. Rengi kireçten daha beyaz olan gözlüklü doğrulmuş çevresine bakınıyordu. Ne yapması gerektiğini anlamıştı Alyoşka. Alyoşka'nın dişleri iri ve seyrekti. Yüreği yufka olur dişleri seyrek olanın. Böyle derdi Alyoşka'nın anası. Parlak şişeye benzeyen el bombasının üstüne yüzüstü kapandı, yüzünü avuçlarıyla örttü. Ama gözlüklü Alyoşka'ya doğru atılmış, onu bir tekmeyle itmiş, kasılmış ağzıyla bombayı kapmış ve bir yana fırlatmıştı. Bir saniye sonra bahçenin üzerinde ateşten bir sütun yükselmiş, Alyoşka kulakları sağır eden bir gümbürtü, gözlüklünün iniltili çığlığını duymuş ve kükürt kokulu bir şeyin göğsüne çarptığını, gözlerine yoğun, dikenli bir örtünün kapandığını hissetmişti. Alyoşka gözlerini açtığı zaman gözlüklünün uykusuz gecelerden yeşil olmuş yüzünü gördü üzerinde. Başını doğrultmayı denedi ama bir sızı yaktı göğsünü, inledi ve gülümsedi. ''Ben sağım, ölmedim.'' ''Ölmeyeceksin de Leonya. Şimdi ölmemen gerekli. Bak.'' Gözlüklünün elinde numaralı bir kimlik kartı vardı. Alyoşka'nın gözlerine yaklaştırdı, okudu. RKSM üyesi Popov Alexey. Anladın mı, Alyoşka? Kalbinin yarım verşok ötesine bir bomba parçası rastlamış. Ama artık iyileştirdik seni. Daha çarpsın yüreğin işçi köylü egemenliği için. Gözlüklü Alyoşka'nın elini sıktı. Alyoşka donuk, terlemiş gözlüklerin altında o güne dek hiç görmediği bir şey gördü. İki tane küçük, gümüş renkli gözyaşı damlası ve çarpık, titreyen bir gülümseme. Son.